سورة معارج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع لیس له دافع من الله ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا سورة معارج مکی سورة دے ترتیب پر لحاظ کے آیائم پس سورة حاقین دے او نزول دو سورة ان کے یو کم آتیائم پس سورة حاقین دے دوارو سورة نسرا دوارو ترتیب نسرا مخی صورت کې تخویف او اونو دی صورت کم تخویف ذکر کئی تفصیل د مخی صورت کئی یعنی دا صورت تنویر دے تفصیل لے پا ما سبقا صورت حاکیبانی او دی صورت کې زجر دے منکرینو دا ارسالت تا چسو دا پیغمبر دا پیغمبر اینا انکار کئی دا غیر پارا رٹن دا از مومنان و صفات شروع کوم بیمداد و نم دا اللہ صدا چه مہربان عام دے مہربان خاص سأل سائل بعذاب واقع وغالي يغختن کے عذاب واقع کی دنگے سأل سائل بعذاب واقع وغالي يغختن کے عذاب واقع کی دنگے زجر مورزینو دا قیامت تا یا سأل سائل بعذاب واقع تپوس کئی ان کے دا عذاب رات لن کی دا عذاب راتلن کی چا عذاب بکل واقع کی عذاب بکل رازی للکافرین دا پار دا کافرانو تپوس کئی یو تپوس کئی ان کے دا عذاب واقع کی دن کی راتلن کی دا پار دا کافرم چپا کافرم با عذاب کل رازی لیس لہو دا فعن چنبوی دا عذاب دا پار سو دفع کئی ان کے من اللہ دا طرف دا اللہ نا ذلمار چې خاوند لوی مرتبه دی خاوند چته مرتبه دی یا سأل سائل بعذاب واقع مطالبه وکړه یو مطالبه کوونکی دا عذاب واقع کی دنګي د پاره د کافرو یا د سائل نه مراد پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دی سأل سائل بعذاب واقع غوالی یو غوختن کے اغا عذاب واقع کی دن کے دا پار دا کافرو لے سلا کلا تپوس کئی کلا غوالی چا عذاب پا کافرو راشی دا چا عذاب ایچ لے سلہو دافعن چنبوی دا غی دا پار سو دفکن کے من اللہ واقع کی دن کے وی دا عذاب دا طرف دا اللہ نازل مارج دا سی اللہ چا خواندلو مرتبو دے لولوی مرتبے اور کئیم انبیاء او ته لوی مرتبه ورکړې وي صحابه او ته ورکړې وي شهدا او ته ورکړې الله دې موږ ته لوی مرتبه نصیب کړي تعرج الملائکه والروح الیه هیجه فرشته او جبرئیل من الیه الله تا په طرف دا الله یعنی الله تا فی یوم من پارس کې کان مقداره 50,000 سنه چې دې مقدار دا اورځي 50,000 کال سمانا مقصد دا دی چې یو انسان به 50,000 کال روان وي 50,000 کال رواني او هغه مقام ته به اون رسیږي او دا فرشته په لږ وخت کې هغه ځای ته رسیږي مقصد دا دی نو دا سه لویا احاطه در رب العزت تا لویا دنیا در رب العزت تا تعرج الملائکه والروح روح نو مراد جبرئیل امین دی یا روح نو مراد ارواح د مؤمنانو دی یا د فرشتو اتلل او روحنا د مؤمنانو د مسلمانانو الله ته دا سزر رسی الله په طرف دا سزر رسی لکه مقدار دا 50,000 کال لري تبا په 50,000 کال کې اون رسیږي هغه مقام ته او ستا روح او ستا عمل ډیر زر رسی هغه مقام ته فاصبر صبرن جمیلا کنایا د بعد نه 50,000 کال دلته وي او سورته الف لام سجده کې مکه تیر شو الف سنتن او حج کې تیر شو الف سنتن زر کالا دلته وي 50,000 کالا خ جواب کمالین کړي دي شرح د جلالین شپږ جلد کې دا کمالین د جلالین شرح خسته جواب کړي او نور مفسرین جوابونه کړي چې دا 50 موقف دي زید او درېدو د قیامت کې 50 ها په 50 نو به انسان ودريږي نو کلا هغه یو ځای راغسه د او هغه یو ځای باندې چودريږي نو داغه په مقدار د زور کالوي نو 50 زینه دي او په هر سیشن چودريږي نو یو زر کال به نو 50 او 1050 زره شنو نو چې دا کا الف سنه تن یادې نو لکه کله د یو مقام او د لخلی او کلا هغه ټول مقامات رغلی الف لام سجدا صورت حج کې هغه یو موقف زید او درېدو رواغسید ازلته هغه ټول رواغسید پوښ کنه فصبر صبرن جمیلا پیغمبر صبر کوا صبر خستا معافی کوا د غلط خلقنا سو توا ماته پریدا انهم يرونه بعيدا بشک دی وین دی قیامت تر لری و نراه قریب او وین موږ دی لره نزدې الله عز نزدې وینم دی لره یوم تکون السماء دا بکلی دا مقود فعل مقدر د پاره ظرف دی او ذکر یوم تکون السماء یاد کا هغه ورځ چې شب اسمان کلمه له پشان د تیل ویل شو اسمان بداسی وی نرم لکه څنګه چې تیل ویل شي او نرم شي اسمان بداسی شي وتكون الجبال كالعهن المنقل كالعهن یا شب اسمان کل موله پشان د قلای یا پشان د تانبی ویل شي او شب غرونا کالعهن پشان د وړې ډندت شي باندې چاډاند سي اغه وړې تار پتار کې نغونه بداسه تار پتار شي د خپل مقام نه بروان جي پغلونو با مختلف حالتون رازی یعنی صفوها ربی نصفا ببست الجبال بس تکونو مورا کلوی مور دی تمور سماو مورا و تسیر الجبال سیرا کلوی سیر کلوی نصفا کلوی بسا کلوی عین ولا یسأل حمیم حمیما او حالت دا و دور سخشو چیز متپوس که یو دو دبل دوسنا هر انسان با پخپلو خلو که دووی دا جور ادبنین چی یو انسان تپوسو که چا اللہ رکا سنگ حالت دیں و یو بس سرونو مینی بدیا غیلرا علت دی اسالو یو دو المجرمو خو خوی بمجرم لاو یفتدی من عذاب یوم ازن کاچ فدیور که دے ایم په بدل دا عذاب دا غیر ازی بچا سرا بی بنی پا خپل زوی سرا چه زما دا زوی اللہ گرفتار کا عذاب کیو ما بچکا و صاحبتی او پا خپلی بی بی سرا و آخی او پا خپل رور سرا بدل وخلی چه زما دا رور والا او ما بچکا و فسیلتی حلتی تؤویی او پا بدل دا قبیلی آج دے برا تا آغیتا و من فی الارض جميعا او پاغه چا بدل چې پزمګه ګيري جميعا ټول یا لا دا ټول خلک په عذاب کې خما بچکا ثم ينجي باخلاص کې دللا کلا الله به شر داسنه مجرم دا تمنا دې غلطه دا چې زما په وس کې زما زوی کا زما په وس کې زما خزه کا زما په وس کې زما ډل او ټول مخلوق کا دا تمنا دې بالکل غلطه دا ځکه انها لزا بشک دا اور د جهنم بلمبی وی نزعت للشوا عطاوب کی اندامونا اد د جهنم تا یا نزعت للشوا او خون کې د پوست کې د انسان لرا او خون کې د سګو د انسان لرا د انسان د بسګیو باسي یا نزعت للشوا بدا اوخون کې دې لشوا پوسټ کې د سر لرا پوسټ کې د سګو لرا تدعو من یعنی اوباسي بد انسان نسګي ولګه سګي دي ګرځيږي تدعو من ادبر وتولا راغواړي بدا جهنم اغسوق ادبر چې شاکړې و قران تا شاکړې واه کا مددين تا وتولا اورې دلې او د الله د دین اوس موري وګور بیمارې پیراله تکلیفونه پیرال خو سم توجه نور کې د الله دین ته ها اوسم دې تابې کې غنا تدعو من ادبر و تولى غوالي دا جهنم اسو کوم چې شاکلې و قران اورېدلې او د الله دین ته و جما او جمع کلیو مال لرا یو دوادری ای بینکی جمع کوا فا او آنو بی خزانه کلیو دی مال لرا پا بینکونو کی خزانه کلیو پا بلزه کی خب حزمک کی خزانه کلیو حالت دی انسان ان الانسان خلق حلوعا بیشک انسان پیدا کلی شوی سولن حلوعا تلیا دیو جن حدیث کی رازی لا توعیه فیوع الله مخزانه کوا دی لرا گن اللہ بیستانه خزانه کی مخزانه کوا عمره پیوکا حجونه پیوکا پا دنیو لگوا ازا مسه شر جزوع او کلا چور زید لرا تکلیف نو جزوع دی ردی بز کئی فریادو نکئی وای نو حلاک شو او چې لږ تکلیف پیدا شي نو به الله په یاد شي و اذا مسه الخير منوا او کله چې ورته دل را عهده کله چې ورته دل را مزه کله چې ورته دل را مال او دولتونه نو منوا دې من کوي خلق لرا دا غینا به بیا من کول کوي من الا الخير دې به إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مگر من گزار آ کسان چې په خپل منځونو دائمون همیشه ولیکونکي دي همیشه ولالي والذين وا کسان چې في اموالهم په مالو دای کې حق معلوم حق دې مقرر خپل مال کې خپل حق مقرر کا با حق چې مقرر دې د شارې د طرف نه زکات لِسَائِلِ د پاره د غختون کو ول محروم او د پاره د نه غختون کو زکات نه علاوه مولا ورکا سجدي وس کیږي ورکا غریبانو سره احسان کا لکه و باز خلکو زکات نه کیږي سیدان دی غا او غدي غریبانو هغه سب احسان نه کې یو الذین یا باز خلک زکات ناخلی انه اس خیراتی زول ورکا والذین یصدقون بیوم الدین آکسان چاغ تصدیق کوي په ورځ د قیامت باندې او آکسان هم چاغ من عذاب ربهم د عذاب د خپل رب نه مشفقون یریدون کی چې زما سبا در بار د الله کې سب جواب کوم ان عذاب ربهم غیر ممون بشک عذاب د رب د نه پامن شوی دا غین خلق والذین هم لفروجهم حافظون آکسان چاغی دخپلو شرمگاہونو ساتن کی دخپل شرمگاہ خیال ساتی الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم مگر آغا مگر پخپلو بیبیانو باندے ملامت ندی یا آغا چه مالک شوی خیل آزداغی وینزی فا انہم غیر ملومین بشک دی ندی ملامت پائی کی خپل ویزه لري دا نو بغیر د نکانه او سره جمع کولې شي او چې د بل ویزه دا او هغه په نکاح اخلي نو د بل لبا ته پوس کې نکاح به سره کې ګور حدیث کې داجی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وي چې تاسو د وسې زونه مالا ضمانت کې راکې یو ما بین اللحین و بین الرجلین ما بین دو دو جامو کې یعنی جبا او ما بین دو دو خپو کی شرمگاہونا چه تاسو شرمگاہونا بیزین استعمال ہوئے جبا بیزین استعمال ہوئے نو زبا درکم تاسو لا زمانت کی جنت پوش زمانگا اندامونم غلط دلال مماف کیا و زمانگ زبانم بیدر غلیب فمانی بتغا ورا ازالکا چاچ اولوٹاو سیواز دینا بلزی بل مقام په نورو طریقو باندې ځان اخراج د منې کوي یا زنا غانې کوي یا لواته تونه کوي یا نور به حیا نه کوي نو فاولائک هم العادون نو دا کسان دي جاته کوونکی د حد شرینا والذین کسان هم چاغل اماناتهم د پاره د خپل امانتونو وعهدهم او د وعده خپل راو له حس کوونګری د وعده د وعده سره ذو الذل لازم مافكنو والذين هم بشهاداتهم او کسان کال به تیر شي دو به تیر شي واده به پوره نشي د بېمانه والذین وا کسان بشاچای بشهاداتهم په بیان نو خپل باندې قائمون کلک ولالی او لرولینا نچې د دنیا د مفاد او وخت راشي نو بیا بیان او ویره او ضرورت ته تقاضا دی تر مخکې رسیو دا اوس وی الله دې موږ مضبوط کې په خپل بیان نو باندې والذین واکثر هم چاغی علی صلاتهم محافظون په خپل منځن ساتنه کوي اولایک فی جنات مکرمون دا کسان په جنتونو کې عزتمن کلیږي او مال الذین کفروا قبلک مهتوین نو سیدیا کسان لرا چو کفرے کرے چو پر طرف ستا موہتین رامنڈے وہنگیری مسرین جلتی کونگیری ستا پر طرف رامنڈے وہے دا پارا دا سب دا پارا دا اعتراض کولو ستا پر طرف برازی سوالو اعتراض بکی درباندے یا مقبل کستا دا طرف نا موہتین تختید انگیری جلتی کونگیری پر تیخت رواندے چو قرآن وانو رمہ عن الیمین دخی وعن الشمال دکست طرف نعیزین ڈلی ڈلی روان دی زیادہ روان دی آیت ماو کل عمر ام منهم آتم لری حر یو سر منهم ددین اید خلا جنت نعیم چدن بکلیشی جنت نعیم تا حر یو ایز بزم جنت نعیم تا کلا چرده سندان شدن نکی دی دلون خوری خیرات خونه دی چپا؟ سبانه به خوري پیکار ولا سه به خوري دا چې ځان جنت خونه دی رورا کلا چرچا ادش په او درځه د الله د رضا کوشش وکړو سوق د الله د دین بیانول کوي سوق په خرج کول کوي تن بیان کوي نزد کول کوي او نه په خرج کوي بلکې سوا داغه اوس کسه کې الټه خبره کې کلا چردا سن دا انا خلقناهم مما يعلمون بشک الله موږ پیدا کړی دی رضا سنجه دی پوی پای دا کمزور شنه مې پیدا کړې مما امهین فلا اقسم برب المشارق والمغارب نه دې دا سکار شاد کوم زور او د مشارق او والمغارب او د مغارب هغه رب چې هغه مالک در اخی جول دن ور دې د بیل بیل مشرق نه هر رضا او عرب چاغا د پریوتو لودن ور دے زید پریوتو لودن ور دے ا د مغرب نا هر رز جدا جدا مغرب دے یعنی روزانا مشرق دنور مراد دے روزانا مغرب دنور مراد دے زکی جمع روڑا او چکر رب المشرقین یادی تسنیا و جمع نو جمع پی تسنیا پا دے اتبار چه موسم و ندوری دے جمعی و دووری او چې کله مفرد وروړي رب المشرق والمغرب نو په اعتبار د دې چې دا نفس مشرق او نفس مغرب مراد دي الا نبدل خيرا منهم په دې چې بدل وکوم موږ به تر ده نه وما نحن بمسبوقين او نه منګه د کمزورونه چې زما ما بسوک عجز کی او زما نو اخلاص کی زما نو مخ کی لار شي فزرهم پریدا د یخوزو چې دن کی وی لعبو او عبس کی دی حتا تر دی یلا خو چې مخامخ شیدای یومهم الذی درزی دی اغه صدا چې دی سره واده کول شي یوم یخرجون من الاجداس پاور چروبوج دی د قبرنا سران په جلته کانهم لا نسب یوفزون ویا کتب وی دی په طرف دا غزو پاغه نه خو باندې یوفزون زغلی دی بداسی په جلته روزي د خاړو د قبرونو نه لکه ته چاو ته یو نه ها آلته ودوړو دغه په طرف روان دی څنګه بد حال وي الله دې مونږه سانه کله ویو مې اسدورن ناسو اشتا تل یرو اعمالهم خاشات نفسارم ټیغ بداوته نظر نه دداه ا تر حقهم ذلا رسیدلې بې دیتا ذلت ذالک الیوم الذی کانوا یعدون دا غرض هغه د سره وعده کولې شي دا غرض د سره وعده کولې شي صورت کې تخویف هو عورت او زجر منکرین د رسالت تا واخیر دعاونه دعا وکړه الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي سحر ټیم زمنګا اتنی بجې او ما سوتن پابند و بجې ټیمونه یاد ساتي سارم درسي او دی وخت هم درسي ما سوتن پابان دی وو او سحر ها اتنی بجے ها الله ز مو ټول ګناهونه معاف کړه او ما یې علاج کړو شکر کوو ربي زنه ربنا تقبل